alas tan frías. Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda, fuera cara o fuera cruz, ganabas como quiera. Conocerte fue un disparo al corazón. Estás escuchando A Tarde en Melide con María Torre. Pues conmigo continúan en directo, se saben que ainda estamos aquí ata 7, pero estamos en moi boa compaña. Os meus seguintes invitados son Carmen Santos, que é profesora de Xeografía e Historia do Instituto, e Paco Veiga, que é dos que non necesitan presentación neste pobo. Moi boa tarde os dous. Hola. Boa tarde. E moi benvidos. Gracias. Moi benvidos para falar dunha iniciativa que son os 50 anos, a celebración dos 50 anos do IES de Melide. Non sei por onde empezar, que aquí teño moito guión, pero dende logo quero quedarme un pouco coas, non me quero quedar coas ganas de decir primeiro, si son realmente 50 anos. Realmente 50 anos, porque o IES de Melide comezou a súa andaina no ano 67, non como IES oficial, senón como un colexio daquela chamábase Colexio Libre Adoptado Diego Salas Pombo, un político da época, porque estamos a falar da época franquista, da segunda etapa, claro, da época de Franco. Entón dependía do IES de Arzobispo Xelmire de Santiago. É dicir, que a nós non nos examinaban os profesores que nos daban clase, senón os profesores do Xelmírez. Entón empezou como un colexio non oficial. Carmen está dicindo isto: a nós non nos examinaban, porque Carmen, inda que hoxe ven en calidade de mestra, Carmen estivo neste IES como alumna. Carmen, iso como se explica? O primeiro ano que abreu o IES, pois o colexio Nazaré, das monxas de Nazaré, que aquí tiñan un colexio, e os padres pasionistas, que aquí tiñan un colexio tamén masculino, pois para que poidera haber un ensino oficial, xuntaron a todos os alumnos no IES. Entón, eu, pois a miña xeración, comenzamos o IES en segundo de bacharelato. Non era como bacharelato de hoxe, tiñamos 12 aniños, claro. Empezamos ali, ata... Ata agora que ainda estás ali, pero de toda unha vida. Pero cantos anos dando clase de como profesora, non? Nois de Melide, sí. 29 anos. 29 anos, que iso é media vida. E ademais, xa sabe todo o mundo en Melide que houbo un cambio de centro. O IES, que hoxe ainda se coñecemos como IES Bello, multiusos, e houbo un traslado ao actual centro, que foi no ano 98-99, que hoxe chamamos o IES Novo, o noso actual centro. Ben, non sei se Paco me escoita. Escoitasme, Paco. Sí, un pouco baixiño, pero aguzo o oído, non ben, te preocupes. Paco, indiscretamente, cantos anos levas ti de profe no IES? Pois, mira, eu levo 23 anos. Tamén está que son ben. Moitos anos, sí. E máis deixando pegada. Bueno, oye, o proxecto, a ver, vamos a meternos un pouco no proxecto. Estades, así como parindo aínda a idea de celebrar os 50 anos. É un proxecto ambicioso que comeza por unha petición recollida de fotografías de exames bellos, o mellor tamén se poden poñer as chuletas que levaban os nenos os exames, tamén, ¿no? Tamén, e o xeito de copiar nos exames. A ver, que exactamente o que a xente que nos escoita ten que recopilar? Bueno, pois, mira, a nos no centro pareceunos que, en fin, os 50 anos sexan ou non exactamente 50 anos do centro, porque isto é unha cosa que discutimos, poden ser unha disculpa para reconstruir o medio século de educación logo de ensino secundario na comarca. Entón, o proxecto, digamos, estrela que manexamos é organizar unha exposición, montar unha exposición que efectivamente poida servir para reconstruir en imaxes e en documentos a historia dos 50 anos. Entón, en primeiro lugar, están as fotografías, é obvio. Pero tamén pensamos noutro tipo de material, efectivamente, desde exames hasta boletín de cualificacións, de notas, e mesmamente as chuletas. Eu non pensaba nas chuletas, pero realmente pode ser. Sí, porque fixen tantas e claro, tan orixinais, cando nos meus anos de estudiante, na facultade máis, pero que sería orixinal tamén, non? Traballos, que lles gustaron. Pero logo pedides tamén, aquí teño recordos de todo tipo, pedides tamén... A ver, que podería ser? Ademais de cousas, pues eso, o que estás dicindo, exames, traballos, tal, cousas curiosas, pois non sei, unha persoa que fora a clase naquela época, en vez de cunha carpeta, cun maletín de madeira. Sí, correcto, estaría sí, ben. Estaría. Sabedes que antiguamente a xente iba, sí, porque xa o de pizarra e pizarrín, no, verdad? No. Eso xa no, xa me estou eu retrotraendo demais. Mira pero, pa min, Bueno, claro, pero fai 50 anos non sei con que ia xente a o instituto, era, os nenos, non sei o que levaba. Como a hoxe, o que pasa é que non tiñamos as TIC. Ah, claro. Pero despois era, pois nada, os apuntes, moito apunte, porque claro, daquela recurríamos moito aos apuntes, aos profesores, porque estamos a falar de unha época no que as editoriais non facían, non había tanta editorial, non facían libros tan bos como se fan hoxe. Bueno, sempre o mestre quere ser un pouquiño autodidacta, non? Entón recurríamos moito aos apuntes. Gustábanos moito dar apuntes porque nos parecía que así os rapaces asimilaban máis e mellor. Agora non damos xa tantos apuntes, é positivo, e as TIC, bueno, facilitan moito. O que pasa é que hai que saber utilizalas. Claro, é o papel do profesor é eso. Antes de que me esqueza, xeitos de facervos chegar todo ese material. Ah, o xeito é moi fácil, é moi doado. Pois mira, vai ser devolto, isto que quede todo. Clariño, todo vai ser devolto, por iso que o poden mandar digitalizado ou se non poden o deixar na Secretaría do IES, co seu nome ben acreditado, ou ben poden o mandar a un correo que abrimos precisamente para estes 50 anos. O correo é, vou no dicir así, sí, para que a xente tome nota, 50 con número e todo seguido, en minúscula, 50 anos y es Melide, @gmail.com. Entonces aí poden mandar, tamén hai a páxina web do instituto, onde se poden enterar, e tamén hai unha páxina no Facebook. Empezou a chegar algo? Sí, empezaron a chegar cousas. A verdade é que se animou un pouco a... Bueno, hai poucos días realmente que lanzamos esta que idea, non? Pero desde que abrimos a páxina do Facebook, que se pode buscar pois igual que o enderezo electrónico, prácticamente 50 anos y en Melide, empezou a haber certa movida, por decirlo así, no propio Facebook, nas redes sociais, e empezaron a chegar cousas. E hai un mecanismo da páxina web absolutamente sinxelo, porque o noso informático, Xan García, pois activou, entrase na páxina web do IES Melide, á esquerda hai 50 anos, e ábrese, clicando ali, ábrese un formulario para entregar o que sexa. Este é absolutamente simple. No Facebook tamén é absolutamente simple, né? Como todo mundo sabe, todo mundo usa Facebook a día de hoxe. Claro, e se non, señoras e señores, o xeito tradicional, collen vostedes o que teñan, van dando unha voltiña a toís, deixalo nin un sobre, e estupendamente. Exactamente. Que moita da audiencia, sí. Claro, moitísima xente, eu pensaba hoxe, moitísima xente que nos escoita, ou eles, ou os seus fillos, sí, de toda a comarca de Santiso, de, bueno, que de Visantoña temos moita audiencia, non? Entón, sí, de Visantoña, de Toques, de Vilasantar, antiguamente incluso de Palas, dixeron sí, aquí que de Palas sí, viñan o instituto, que non tiñan eles. Antes da Beluíes de Palas, claro, viña moita xente. E entón, a xente que me está escoitando, ou eles, ou os seus fillos, ou incluso os netos, pasaron sí, polo IES. Isto sí, é obligatorio. Sí. Non? Sí. Eu vou que ten un centro destas características situado na cabeceira dunha comarca que todo o mundo a día de hoxe pasa por ali, claro, dunha maneira ou doutra. Que é sí, o mellor do IES, Carmen e Paco? Do voso IES, que é o voso IES, porque 20 tantos anos é a vosa casa. Estades ali máis horas que no sofá da vosa. Eu creo que é a familiaridade, é a cercanía entre profesores e alumnos, entre alumnos entre sí, entre profes entre sí. Eu creo que é unha gran familia. Sí. Sí, eu creo que os rapaces, ao menos os exalumnos que falan conmigo, pois dinme, voto de menos o IES. Din, pois que momentos máis bonitos vivín no IES. Bueno, a verdade que tamén sempre se recorda o maravilloso, non e se recorda todo, claro, os sacrificios que fixeron e tal, pero eles teñen moi bons recordos do IES de Melide. Eso é un, pa nos é un orgullo. Sí, a diferenza de outros centros, efectivamente, cando pasas a porta do IES, pois realmente todo o mundo te saúda. Compartas aulas ou non? Con, sí, sí, sí. Estou falando de alunos profes, alunos, alunos. Sí. Entón, pois realmente é un sitio moi agradable para traballar, sen lugar a dúbidas. Notas eso, notas moitísimo. O feito de que é un centro dunha que está na cabeceira dunha comarca, que non é unha comarca calquera. É dicir, non estamos nin nun barrio problemático de ninguna cidade, afortunadamente os barrios tamén están mellorando moito, non? Sí. Nin estamos en sitios remotos. O que contaba Carme de que non usaron pizarrillo nunca, pois na miña humilde aldea usamos pizarrillo hasta moi tarde. Moi tarde. Claro, pues ten un, digamos que o Instituto de Melide está situado justamente no punto medio de todas estas variables, que a mí me parece un sitio absolutamente privilexiado. Estamos no cerne de Galicia. Eso é que dice, así vendemos este maravilloso pobo. Oye, pedides chamamento ás persoas que nos escoitan, pero tamén a entidades. Claro, bueno, pues pode haber entidades que desexen colaborar neste 50 aniversario. Bueno, serán benvidos todas as entidades pois culturais ou empresariais ou o concello, todos van ser benvidos, Se queren, hai unha coordinadora que está iniciando estos trámites. Temos xuntanzas, pero pode vir xente que esteña pois interesada nelo. Vamos ter unha xuntanza pois o luns ás 5 da tarde. Así que decilo moito, luns, que é luns 11. 12. É que non vexo. Luns 12, 5 da tarde. 5 da tarde. E se hai algunha persoa interesada en aportar cousas, ideas ou que quera entrar na coordinadora, pois estaríamos encantadísimos de abrirlle as portas. Nos o proxecto témolo bosquexado provisionalmente. Todo está aberto ás contribucións de quen queira colaborar. Efectivamente, de persoas, pero tamén de entidades, porque nos provisionalmente, insisto, titulamos o proxecto da seguinte maneira: 50 anos do IES Melide, pero atención, medio século de ensino medio na terra de Melide. O propio lema do evento, logo, pois evidentemente esconde tras un intento de construir a historia da educación na comarca. Que é unha historiaza tremendo, claro, porque, eso. Sí, ademais a terra de Melide é unha comarca estudada desde a xeración nos. É dicir, que non estamos falando dunha comarca calquera. Eu cando, non sei, Carmen, supoño que terá experiencias similares, pero cando lle falo aos rapaces e as rapazas deste tipo de cousas, cando ven a conto na clase, eu digo lle de coña que se chego a ser melidao realmente de nacemento, todos os días pola mañá a Orger me daríame dous bicos, na. Sí. Claro, porque conto lle, claro, que porque tires un pouco enamorado da terra de Melide. Perdón? Estás un pouco enamorado da terra de Melide. No, pero non é un enamoramento, digamos, subxectivo nin apaixonado, é dicir, é un enamoramento con causa. Pero eu non estou dicindo que sexa subxectivo, eu acertei, dixen, ti estás enamorado desta terra. Sí, mira, bueno, é lógico os que somos de Melide que iramos a Melide, pero xa non é tan lógico que os que somos de fora, tanto a Melide como Paco, ¿verdad?, que non é de Melide. É verdade. Bueno, toda razón. Todo o mundo, digamos, se sabe deixar apreciar, por dicilo así. Oye, máis cousas, que se non vaisemo o tempo, isto é apaixoante. Nesa programación aberta, ¿no?, nese proxecto, no que, bueno, aceptades de bo grado que vos dean ideas, que máis cousas ides a facer? Porque teño por aquí unha pulpada incluso. Atención a la pulpada que están en todo. Bueno, eu debo decir que o bosquexo que fixemos está un pouco mediatizado polos alumnos e alumnas, digamos, máis entrados en anos. Sí, porque fomos, en fin, as persoas que nos xuntamos coincidimos nunha época aproximadamente. Entón, resulta que nos primeiros tempos, arredor das letras galegas, o alumnado facía unha pulpada na feira para recadar fondos. Entón, esa foi a primeira idea que saiu, non? Eso levase sen facer desde hai moito tempo, evidentemente, pero foi unha... e a pulpada coincidiría pois co que pretendemos que sexa, segundo este bosquexo provisional, non? Un acto oficial, digamos, dos 50 anos que, en fin, que levaría consigo pois unha xuntanza. Bueno, está previsto para darnos tempo que seña pois para a primavera, non? Sí. Máis ou menos, a ver se o conseguimos rematar todo para a primavera. E despois, bueno, a parte desa exposición tan queremos facer, pois despois tamén algunha mesa redonda, non? Claro, teño por aquí mesa redonda, unha conferencia, leccións magistrais. Sí. Bueno, que poidesen vir tamén ex profesores de etapas antiguas, claro, e ex alumnos que tamén teñen moito que contar e que dicir. Oye, decídeme, sí, que ex alumnos así que recordedes ou que se recorden do IES de Melide. Vázquez Pintor sería, porque supoño que foi alumno, non? Sí, supoño que sí. Por exemplo, digo, como gran escritor galego, non sei, sí, non teño así en sí mente... O que pase que teremos moitos ex-alumnos, pero ilustres, por decirlo entre comillas, pero ainda temos que mirar os archivos. Pero así de memoria, molladevos. Así de memoria... Algún ex-alumno. Así de memoria a mí non se me ocurre. Neste a mí solamente Pintor. A mí está se me ocurrendo sobre todo médicos recoñecidos. Estou pensando, por exemplo, en Xosé María Santín, que que foi alumno voso. Na actualidade, un home novo, pero... Pero foi alumno voso. Claro. E non imaginades, cando está, xa lleve desos nenos que van a chegar lonxe, cando lle estades dando clase. Sí, bueno, non é o caso de falar de persoas concretas, que igual se non se incomodan, pero... Sí, pero vamos. Pero evidentemente hai persoas as que se lleve que sí, obviamente. Un pouco... pódense divisar logo no horizonte, al viscar no horizonte, diferentes facetas. Hai persoas moi estudosas que se ve que seguramente chegan lonxe. Hai grandes oradores que seguramente se ve que van chegar a exercer, sí, por exemplo, de políticos, sí, etcétera. Hai que darse conta que nos temos de alumnado a adolescentes, que xa non son criaturas pequenas, non? Claro, estou pensando en políticos que pasaron polo IES. Non, eu tiven de ex-alumna e para min é un orgullo a actual consellera. Que está pensando nela. Eu tivina de xefa. Foi alcaldesa de... Estivo nesta radio, de locutora, sí, claro, que hai xente. Hai eso, no sector da medicina hai moi ex-alumnos moi, moi valorados. E que en este momento Pazos que é de oncología... É de oncoloxía, pero non me lembro. Outro día agora facemos, sí, repaso, que seguro que sí, ten que... En este intro non me lembro. Pazos, pero non me lembro do nome, Jesús. Sí, pero ten a nosa que alcaldesa actual tamén foi a Saluna. Sí. Tamén foi a Luna. Sí, alcaldesa actual. Sí. Sí. Oye, que isto de que ides... Bueno, que espera, que isto de que tiveron unha televisión? Canal clandestino. Sí, bueno, hai que entender as cousas no seu contexto, eh? Non estamos falando do... Temos realmente unha emisora de radio, como a emisora de radio emite realmente, non, claro, estamos falando de ficción e de outras cousas. E é unha maravilla que estiven eu de invitada ali. Ni máis ni menos. Claro. Pero as emisoras de televisión que temos tido, pois emitiron segundo as épocas polos medios ao alcance. Actualmente, Fala Emelide Televisión, pois emite a través de internet, é dicir, colgamos as grabacións, etc. Non? Pero noutras épocas, Canal Clandestino, por exemplo, que era evidentemente unha televisión pelín polémica, xa o seu nome o indica, porque buscaba lle 4 pesos ao gato, pois realmente emitía como se podía emitir na época, con grabacións en cinta, xa non lembro como se chamaban as cintas. as cintas de vídeo. De VHS. VHS, leches, xa non me acordaba, claro, mira que son... Sí, sí, en fin, entón, na nosa intención está reunir material... porque desa índole, porque nese material está lóxicamente tamén parte da historia. Pero o noso proxecto estrela en canto a recoller a historia escrita está na digitalización da no intento que imos facer de digitalizar a revista Intres. Sí, a revista, revista Intres é a historia do IES, ¿sí? Verdadeiramente. O que pasa é que non sei cantos anos, moitísimos anos. De sí, Intres. Sí, non lembro agora, puidémolo ben mirado, puidémolo sí, traer ben aprendido, pero sí, uns 25 anos o mellor de revista Intres. En a revista Intres realmente participaba todo tipo de alumnado, os que querían, aparte que era unha revista, bueno, lóxicamente o padre Rosendo era a alma mater desta revista, pero despois el deixaba moito máis dos alumnos, é dicir que había un xefe de redacción, que era un alumno, había, é dicir que estaba moi moi controlada polo alumnado, era un xeito didáctico de así hai periodistas, claro, moito periodistas que saindo do IES de Melide, verdad? Sí, eso nota. Aí está escrita a historia do propio instituto, sí, a historia do... Entón, a nosa aspiración é digitalizalo para que quen queira levalo para a súa casa e conservalo, pues o faga de xeito absolutamente gratuito, ou aportando un pen, vamos. Claro. Hoy estou vendo aquí que ides a facer hasta merchandising. Bueno, esa é unha idea son que sei, proxectos. Sí. Bueno, pero está estupendo, é que aquí hai tantas cousas, señores, de verdad, que teño un dosier na man que estou abraiada. Así que merchandising tamén. Que é eso? O presente en vivo e en directo. Lip dub. Isto que é? Sí, eso os lip dub, como se chamen. É que eu non sei o que son tampouco, eh? Pois son playbacks. Mira, non me enterara, sí, pero están moi de moda nos centros educativos, porque basicamente os que eu teño visto, haberá os de todo tipo, non discuto, consisten en meter unha cámara polo centro adiante e ir descubrindo os recovecos do centro mentres se proxecta un tema musical ou con outro tipo de motivos. É dicir, é unha forma de furar no centro para que se vexa de xeito máis ou menos real o que eso realiza. Estupendo. Claro, exactamente, sí. Que estupendo. E aínda quedan así, bueno, ganas de retomar proxectos xa iniciados no voso centro, no IES de Melide, como publicar a guía das árbores do parque, que supoño que será o parque, sí, que está... Do antigo IES, o parque que está a carón do que multiusos. Multiusos. Sí, porque esas árbores foron plantadas por alumnos e profesores no antigo IES. Entón, agora, sería moi interesante pois facer unha guía, poñerlle o nome aos árbores, o científico e o popular. Bueno, telo aí como unha pegada moi bonita. É un pouco o símbolo, non? De que esas árbores que foron plantados polos pais e nais, hoxe serven para que os fillos xoguen. Sí, xoguen aí. Sí, por eso hai que plantar moitas árbores. Eu teño a miña. Sí. Bueno, era profe xa, cando claro, se fixo. Sí, sí. E moitos dirán, eu tamén plantei, o que pase que, claro, estarán por aí adiante. O mellor viven en Melide e teñen ali a súa árbore. E están nos escoitando e din, sí, sí, eu tamén. Estamos falando de 24 anos. Pois sí, sí, pois claro, sí. Pois sí, eu creo que foi o pouco de chegar eu a Melide como profe. E o de recuperación de espazos do centro, eso que é? Ese é un proxecto que hai no centro actualmente. Quen coñeza as nosas instalacións saberá que temos algúns descansos de escaleiras e demais, sí, que son moi amplos, son cristaleiras pois francamente moi luminosas e moi chulas. Sí. Entón, en épocas utilizáronse incluso para dar clase. Acordome dun profesor de filosofía, Manolo, que era un home moi creativo, que sacaba o seu alumnado ali para fora da aula e bueno, encheron aquilo de murais, e todo moi pero agora mesmo existe o proxecto no centro de dotar un pouco de vida máis da que teñen, porque hai sofaciños e hai sitio para estar ali agradablemente, pero digamos que están infrautilizados. Sí, como... sí, son auténticas solainas, sí. E podíanse utilizar moito máis do que se utilizan. Sí. É unha pena, ademais. Entón, o proxecto é converter, cando menos algún deles, nunha aula... Nunha aula 67-17, é dicir, 50 anos. 50 anos. Claro. Oye, e o de nomes das aulas do centro, creo que as vosas aulas se teñen nome, ou non? Sí. Porque eu estive no IES... Cando fomos para ali, decidimos poñerlle poñerlles nome ás aulas, precisamente pensando en que toda a poboación da Terra de Melide pasa por ali. Entón, o 95% das aulas teñen nomes relacionados coa comarca. Despois hai, francamente, serán 5, tal vez 4 ou 5 aulas que teñen nomes xenéricos. Hai unha aula dedicada a Castelao, por exemplo. Bueno, aulas así un pouco específicas. Por exemplo, claro. A Serra do Careón. Ah, eu pensei que eran nomes de persoas. Hai de todo. No. Hai alusivas á comarca e tamén nomes de persoas insignes ou que tiveron a súa influencia na comarca, E entón o que facemos cada ano é pasarlles un listado aos profes, sobre todo aos profes novos, vamos. E explicándolles realmente a que se debe tal nome. Eso ás veces chega aos alumnos ou ás alumnas ou non chega porque ao mellor non ven a conto. Entón a nosa intención é dotar a cada aula de algún elemento. Temos a aula de Curuxás, por exemplo, que ten... Pero imos ver, as aulas xa teñen nomes. Nome, sí. Entón, queredes cambiar o nome? Non. Queremos que todo o mundo saiba... Saiba porque que esa nomenclatura. O significado de ese nome. Pero mantendo a aula de Curuxás... Vai a seguirse chamando... Ten un cadriño con a foto de Curuxás... Que lean o libro. Xa, ben non sei, pero ten un cadriño, digamos, na aula hai un cadriño con a foto de Curuxás, é un paragrafiño explicando quen foi. Iso trataríase de facelo para todas as aulas. É un proxecto francamente bello, pero como aproveitando que o Fura los pasa por Melide, pois se cadra que é o momento de facelo agora. Claro. Pois claro que sí. Bueno, máis cousas, é que aquí estou vendo tantísimas cousas. A creación da sala curso. Ah, bueno, sí, o tema da sala curso. Que máis? Que máis tedes? Oye, antes de que me esqueza, que se me vai o tempo. Sí. Antes de que me esqueza, a placa esta que está no IES, sí. Que me trouxechedes fotocopia, ¿no? Sí. No ano 1967 na finca Naval do Convento. Isto sí. Que é unha chapa que tedes no IES, sí. Agora mesmo. Sí. É unha placa que hai para lembrar pois cando nace o IES, cando se trasladou o edificio, fíxate que está 67 cando nace, 73 cando se converte en oficial, en IES oficial, e 98 cando se traslada do IES pequeniño ao IES grande que temos hoxe. Entonces é como unha placa que lembra, estes tres acontecementos importantes. Sin embargo, estou pensando, o nome do IES, digamos, actualmente, non estruxaron moito, IES de Melide. IES de Melide. Non estruxaron moito a testa e a cabeciña aí, non? Houve en varios momentos da súa historia, houve algún debate sobre a pertinencia de poñerlle algún nome concreto, o nome dunha persoa. Non? Nunca saiu para adiante, porque sempre se entendeu que justamente IES de Melide é a súa esencia, punto pelota. Eu, a mellor, son unha das culpables en que se chame IES de Melide ou, si queredes, IES da comarca Terra de Melide. Porque a min, é como é o único, é claro, o único, non hai outro. É que é especial. Pois ese é o nome que debe levar. Eu casi son como Fidel Castro, non quero que leven as rúas nin os edificios nomes de persoas. Eu, mira que curioso, estudiei no arcebispo Xelmírez. Sí. No Santiago, ¿ves? Sí. Eu tamén fui profesora do arzobispo Xelmírez de Santiago. No me digas, sí. Ao millón hasta coincidimos. No, eu recordaríate, sí, pero no. Eu tamén andei por ali, sí. Pero estabades no un, no que está al lado de Facenda. Sí, sí. E eu estudiei no de abaixo. Bueno, eu contoche. Eu estaba, así que dirás, uff, estaba cando o arzobispo Xelmírez era solamente un, que é onde está hoxe a Xunta de Galicia. Ah, como era moi noviña, pois, pero que non o contes eso, sino a xente. Daba clase no nocturno. Señores, Carmen está guapísima e novísima, porque parece que estás falando de que ya de salí no Pleistoceno, No Pleistoceno. Non tanto, non tanto. Bueno, quédanme aquí 50.000 cousas, xa me pasei de tempo porque sodes deliciosos. Dime algo así importante que nos quede. A ver, Paco. Pois nada máis, no, en fin, nos realmente tiñamos moito interese en vir a Radio Melide precisamente e eu, para e desenvolver. Ben, xa haberá ocasión de que veñan outras persoas tamén, a contar. Seguiremos falando de isto. Porque isto ídelo a centrar na primavera do 2017. É correcto. Entendo, non? Que decir, as mesas a taboa redonda, as conferencias, sí, leccións, sí. Se xa quinda tes tempo de ir preparando todo e sí, que leva tempo, Claro, volveredes, volveredes. Oxalá cando veñamos, señá, para dicir cousas positivas, que todo foi adiante, que claro. Está moi adiantado e que teño que pensar eu, porque eu, inda que non o pareza, teño na miña casa moitas cousas deste pobo que me foron agasallando, e entón terei que pensar o tema do disco que vos decía antes, teño cousas, sí, teño cousas que o mellor a xente de Melide non ten, ¿no? Entón teño que pensar en cousas do IES para ver se si consigo pues algo orixinal. Cando volvamos, imos te traer si o teño, logotipo dos 50 anos. Eu si o teño garantizado que o tedes na man, O que pasa é que teño que darse aí unha pensada. Así de, pa que lembres os 50 anos, traemoslle o logotipo. Oye, claro. ¿Quen diseña vamos facer un logotipo? E quen diseña o logotipo? Pois, pues mira, temos varios proxectos. Ainda non escollemos ningún. Temos proxectos capitaneados polos nosos diseñadores oficiais, que son, por unha parte, Xan García e os seus alumnos, as súas alunas, e por outra parte, Pepe Nieto, cos seus alumnos, alumnos e as súas alunas. Entón, un día destes escollemos un definitivo, sí. Claro. Queremos entusiasmar aos alumnos, neste Nótase, 50 aniversario, pero que os alumnos son fundamentais. E que sen alumnos non hai nada. Non hai, es. Pero tedes alumnos ben riquiños, e eu creo que o que funciona, eu outro día preguntei aquí na tertulia dos vosos alumnos que é o mellor e que é o peor do IES. Sí. E eu pensei que o mellor que me iban a decir era o método. Porque creo que hai moitos mestres que empregan métodos un pouco alternativos para dar as clases, para impartir, para aprenderlle cousas aos nenos, non? Incluso me dixeron de algún mestre pouco convencional que o mellor che di unha cousa nun exame, cousa pouco convencional. Eu dixen, non me digas que un mestre che di unha cousa nun exame. Sí, tal, porque é así. E entón, hai mestres que fan eso, non é? Creo pues que os exames mellor son un medio para aprender. Eu estou, e eu que son anti-exames, imagina. Eu pues estudiei por un método moi alternativo e entón non son partidaria de exame chapatoria e vomitarlo aprendido. Pero bueno, eu creo que o mellor son os métodos un pouco alternativos que tedes. E o xeito de pensar tamén dos profes, que sempre para sumar, para en positivo. Mira, déxanos decir, eu creo que fala en nome de Carmen tamén, senón que me corrixa ela, non falamos de nosos dous, obviamente, pero hai máis profes que fan sempre no, para sumar en positivo, no, de bo feeling. No noso centro, eu supoño que en outros moitos centros, eu levo 23 anos aquí, xa perdín a referencia, pero no noso centro, desde logo, hai moi bons profesionais que buscan xustamente iso que estás dicindo, alternativas a e os proxectos que se están desenvolvendo, pois eu creo que son moi interesantes. Non hai máis remedio, dito sexa de paso, porque se non te metes en proxectos novos, a administración dache o xusto para sobrevivir. E tens que buscar financiamento alternativo. Eso só consegues pois, a través da participación en proxectos concretos. Pero pouco empuxe fai falta o noso profesorado, eu creo, Non estamos falando nin de Carme, nin de min. Estamos falando máis. Do resto dos... Eu coñezo algún compañeros. Profesor do IES que cada vez que lle digo ven a radio, ven encantado. E aquí non cobra por vir. E é fora do seu traballo e do seu horario. E ven sempre, bueno, delicioso. Es decir, a xente colabora, que podían decir pois non teño por que facelo. No. E sin embargo, veñen. Sí. O lo ven do IES. Sí. Está claro. Sí. E que me parece que noutros centros non se fai. Bueno, Carmen, ai, se me esquecín o teu apelido, tiña por aquí Santos. Na chuleta. Carmen Santos, Paco Veiga, porque teño que seguir, pero quedades convidados a unha vindeira ocasión. Moitas gracias por estar aquí, por facelo tan ben e por formar parte da vida e das conversacións nas casas cando están xantando das familias das comarcas de toda esta comarca desta terra, porque de que falan os nenos cando chegan a clase e están xantando? Do duros que son os seus profes. E no, e tamén dos riquiños que son. Os dous, moitísimas gracias e convidados para unha vindeira cita. Gracias a ti. Gracias. A vostedes, señores, imos a publicidade, dous segundos, e enseguida continuamos en directo na tarde. O mellor agasallo estará contigo sempre. En Orolei sabémolo e queremos compartilo cos nosos clientes.